Ιησού και σαν κοιμηθείς και σαν καλοξυπνήσεις δωρόθε να σου κάμω εγώ ό,τι κι αν μου ζητήσεις. Να το παιδάκι μου κάνει χαρίζω σου τη Βενετιά, χαρίζω σου την πόλη, χαρίζω σου και τα κλειδιά να ανοίξεις περιβόλη. Να το παιδάκι μου κάνει ο. Να κόψεις ρόδα κόκκινα, τριάντα φιλοδροσάτο. Να πέσεις να αποκοιμηθείς σε μια μιλιά από κάτω. Να το παιδάκι μου κάνει. Τα ρόδα θα'ν της μάνας σου, τα μήλα του μπαμπά σου και τα άσπρα τριάντα φύλλα θα είναι της νονάς σου. Να το παιδάκι μου κάνει ύπνε που παίρνει τα παιδιά. Έλα πάρε και τούτο, μικρό μικρό σου το δώσα, μεγάλο φέρε μου το. Μεγάλο σαν ψηλό βουνό, ψηλό σαν κυπαρίσι, οι κλόνοι του να πλώνονται σαν Ανατολή και Δύση. Να το παιδάκι μου κάνει